राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 अप्रैल 1994 को साय लगभग 4 बजे सिंथल में हुआ। राम साथ एक मती है, इस वास्ते सबके सभी धन्यवाद के पात्र है। यह कोई एक मनुष्य नहीं कर सकता, आप सबके सहयोग से होता है। सुनने वाले सुनाने वाले सबका सहयोग है, उसे ऐसे ऐसे काम होते हैं। बहुत ही आनंद की बात है कि जब सहमत हो गए सब कर रहे हैं। अलग अलग विभागों काम करने वाले सबके सभी धन्यवाद के पात्र हैं। भोजन की, घर की, रहने की, बैठने की, चलने की, सब तरह की सुविधा आप लोगों ने की है, जिससे इतने लोग लाभ उठा सके। यह भगवान की विशेष कृपा है जो ऐसा आयोजन होता है। ये कोई धन के बल से, विद्या के बल से, राज्य के बल से ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान की कृपा से ऐसा होता रहे, वर्षों से होता रहे, फिर भी होता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। आप लोगों के सहयोग है, आप लोगों से भी सम्मति है, तो ऐसे अपने उत्साह से काम करें। एक बात याद आ गई कि ऐसा जो रामायण का पाठ है, भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में इस तरह से ही पाठ करें। रामायण का पाठ 12 महीने चलता रहे, कितनी बढ़िया बात है। नवा पाठ करे, 9 दिनों में पूरी हो सके रामायण, तो मास प्राण के विश्राम शीत गीता प्रेस की पुस्तकों में लिखा हुआ है। ऐसे मास प्राण होता रहे, वो भी नहीं हो तो कम से कम 9 दोहा रोजाना, और चैत्र आशुष के 9 रातों के दिन 9 दिन में रामायण, और नहीं तो 9 दिहा रोजाना हो जाए कम से कम। तो जो पढ़े लिखे भाई है, पढ़े लिखे बहना है, उनसे कहना है किस तरह से तत्परता से इसमें लगो, पाठ होता है तो पाठ सुगम हो जाती। रामायण और रामायण है और गीता जी है, ये ऐसे ग्रंथ है जो स्वयं कृपा करते हैं, स्वयं कृपा करके आ जाते हैं, इनके शरण जाता है। रामायण सुधरु की छाया, दुख भय दूर शरण जो आया, जो शरण आता है उसे दूर दूर हो जाता है। ऐसे रामायण गीता बड़े सुंदर ग्रंथ है। इन ग्रंथों का हाथ से लेकर पाठ जप करते रहे, बाल बच्चों को भी इसमें सिखाते रहे, घरों में भी ऐसा पाठ होता रहे, तो उन्हें मंगल ही मंगल होता है। गीता सुनने से और पढ़ने से लाभ होता है, ऐसे रामायण से लाभ होता है, महाभारत से भी लाभ होता है। बातों के बहम रहता है कि महाभारत से भीतर में लड़ाई हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। महाभारत गीता परिषद निकला है, शेर जी ने संशोधन किया है, उनके घर पे रोजाना गीता का संशोधन, महाभारत का संशोधन होता था, कोई बीमारी शिमारी भी नहीं आई। तो ये बहम बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये कोई विवाह बहम होता है कि गीता पढ़ने से कोई साधु हो जाता है और चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। गीता वक्ता खुद ग्रस्त थे, गीता श्रोता भी ग्रस्त थे, व्यासी महाराज भी ग्रस्त थे, सब ग्रस्त थे, उनकी ग्रस्त हो गई है। हम उन्होंने तो ले ली है चीज, हम घर घर घर में जो रोटी होती है उसकी हम भागीदार, आप लोग गर्म चीज हम ले ली, गीता भी हमने ले ली, रामायण भी ले ली, ये तो चीज तो आपकी है खास, इस वास्ते इसमें कोई भय ना लावे, डर ना लावे। गीता सुनाते हैं किसी बीमार को तो लोग कहते हैं गीता सुने तो मरेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जब जब बीमार हुआ हूँ तो पाठ भी किया है, मैंने गीता सुनी है, मरा नहीं हूँ। तो ऐसा प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात है, कोई मरता नहीं, गीता सुनने से नहीं मरता। तो आप भी ऐसा बुखार ना हो, मामूली सर्दी लगे बुखार हो तो भाई गीता सुनाओ, मेरे गीता सुनाओ, जो लोगों का बहम निकल जाए ऐसा है। गीता कोई जहर थोड़ा ही जो मर जाए आदमी, ऐसी बात नहीं है। तो गीता रामायण में लगे रहना ये अपना खास काम है, भगवान के भजन में लगे रहना ये सबकी बड़ी बढ़िया चीज है। यह मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ हरदम रहना नहीं होगा, जैसे इस पंडाल में हरदम हम कैसे रहेंगे, हम तो सत्संग करने के लिए, कहने और सुनने के लिए आप बैठे हुए, आप सुनने के लिए, हमें खुलाने के लिए, ये पाठ करने के लिए, आपको कराने के लिए, बस ये काम हुआ पूरा हुआ भी चल देंगे सभी। तो इसी तरह से घरों में रहते हो तो यही बात समझो, है कि भाई आए हुए हैं जाने वाले हैं, ऐसे घरों में भी आए हुए हैं जाने वाले हैं, मानव शरीर में भी आए हुए हैं और उस शरीर से जाने वाले हैं, ये शरीर भी छूटने वाला है, यहाँ धारण किया है माँ बाप की कृपा से, वो धारण किया ये छूटेगा। तो संसार का तो योग नित्य है, संयोग अनित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। आप जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न करे, आपके जचे चाहे न जचे, परंतु परमात्मा का योग नित्य है, हमारे साथ परमात्मा नित्य रहते हैं। नरकों में जाने वालों के भी भगवान साथ में है, स्वर्ग में जाने वालों के भगवान साथ में है, वैकुंठ जाने वाले भगवान साथ में है, मनुष्य शरीर में भगवान साथ में है। 84 लाख जूनी में जाओ, कहीं बड़ी बड़ी यात्रा होगी नर की, वहां भी भगवान साथ में है। भगवान का योग नित्य योग है और संसार का नित्य भी योग है, ये शास्त्र रहने वाला नहीं है। जैसे बालक बड़ा चला गया, जवानी चले गई, तो वृद्धावस्था कौन सी रहेगी? रोग अवस्था गई, निरोग अवस्था गई, धनवत्ता गई, निर्धनता गई, ये सब जाने वाले है। भगवान एक रहने वाले है, उनका भजन करो, उसी का इष्ट रखो, उसी का भजन करना है, ये खास काम है। विशेष तौर से भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, बालकों से, बालिकाओं से सब कहना है कि भगवान का संबंध है वो नित्य है, तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये संसार हमारा नहीं है। ये तो पांथ संगम बताया, रास्ते में आते हुए चलते चलते कुछ साथ में हो गया, गए अलग अलग हो गए, नदी नाव संजोग, नदी आने पर नाव में बैठ जाते हैं, कहीं कसे कहीं कहीं के, कहीं कहीं गए और उतरते, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता है, ऐसा संसार का संयोग है। इसको स्थायी मान लेना ये गलती होती है, इसी से अन्याय पाप होता है। हम देखा रेलवे भी चढ़ते हैं तो लंबे मुसाफिर होते हैं, वो बैठ नहीं देते दूसरे को, अरे एक देर थोड़ी दूर एक दो स्टेशन जा रहा है वो कहते बैठ जाओ उठ जाओ, वो अन्याय नहीं करता। ज्यादा स्थायी रूप मान लेने से अन्याय होता है। हम माने हम तो सदा रहने वाले हैं, फिर अन्याय होगा। कभी अभी उतरते हैं, हमने देखा ट्राम में बस में जो किराए की चढ़ती है उसमें कोई आ जाए तो उसको हाथ पकड़ ले लेते, हाँ आ जाओ और थोड़ी देर अभी उतर जाएंगे। तो यहाँ से जाने की भावना दृढ़ होने से अन्याय आपके द्वारा नहीं होगा, और उल्टी धारणा हो जाए तो हम रहने वाले हैं तो उसके अन्याय होगा, उसे पतन होगा, रह तो सकोगे नहीं, कितने आप चेष्टा कर लो रहो कैसे, कोई याद गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही। तो इसमें यहाँ रहना है, भजन करना है, भगवान में लगना है, ये काम हमारा खास है। अन्याय नहीं करना है, पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, भला हो सके तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, बुरा न करो। जैसे चित्रकूट में गए तो उन्होंने कोल भैरव ने कहा कि हमारी बड़ी सेवा यही है, लयन बासन बसन चुराई, तुम्हारे कपड़े वस्त्र आदि है बर्तन है उनको चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है, तो ये यहाँ पर किसी को दुख न दो, ये आपकी बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा है दुख न देना, दुख न देने का भाव दृढ़ होने से सुख देने की भावना जागृत होगी। ये एक मार्मिक बात है, संतों से मिली है मेरे को बड़ी मार्मिक, किसी को किंचित मार भी तन से मन से वचन से किसी दुख न हो, तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख उसके मुख, उनके मुख देखने से पातक दूर होता है। इस वास्ते ये बात पक्की हृदय में जचा लो कि किसी को कभी दुख नहीं देना है, मेरे भूल में भी किसी से सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, मनुष्य जन्म की जिंदगी बेकार हो जाएगी दूसरों को दिया जाए तो। निर्वाला सर्वभूतेषु सम प्राणियों के साथ निर्वेर होता है, यह समामेति पांडवों मेरे को प्राप्त होता है, तो किसी के साथ अपने द्वेष नहीं, कोई साथ में है अपना द्वेष है ही नहीं, हमारे बैर है ही नहीं भीतर में। एक चीज और है, जैसे कोई नीति हो तो विरोध करना जो है, विरोध करना वो दोषी नहीं है, हृदय में द्वेष तो दोषी है और किसी नीति का विरोध करना वो द्वेष नहीं होता है, वैर नहीं होता है, उसे दुर्गति नहीं होती है। गुरु शिष्य के संवाद में भी, उनके मत में भी, जैसे वेदव्यास जी मत और है, जयमिनी का और ही मत है, जयमिनी शिष्य थे वेदव्यास जी के, वेदव्यास जी ब्रह्म सूत्र है उनके, वो शाह है क्या दर्शन नाम, पूर्व मीमांसा, अरे गुरु जी गए उत्तर मीमांसा, बड़ा आपस में भेद है। तो मत भेद होना दोष नहीं है और विरोध करना भी दोष नहीं है। अभी सरकार कहती है तो गवों को नहीं मारे, गवों को मारना नहीं चाहिए, सरकार की नीति का हम विरोध करते हैं, तो ये विरोध तो गुरु शिष्य में भी होता है, भाई अभी भी होता है, पर विरोध का अर्थ द्वेष नहीं, बैर नहीं, ये नीति आपकी ठीक नहीं है। हम राज्य को ठीक नहीं कहते, ऐसी बात नहीं कहते, परंतु गो हत्या करती है ठीक नहीं है, ये परिवार नियोजन करते हैं, महान हत्या करते, बड़ी भारी हत्या है, इसका विवेचन मैं थोड़े समय में क्या करूं, बहुत नुकसान है, रोएंगे फिर, जिन माताओं ने गर्भपात किया है उनके ज्योति रहेगी, फिर जन्म में कभी संतान नहीं होगी, बहुत बड़ा अनर्थ है। हम कहे क्या, आप लोग सावधान हो, मेरी बात मान लो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका बड़ा परिणाम खराब है। तो ऐसे बुरे बुरे कामों का विरोध करें तो विरोध करना ये दोष नहीं है, बैर रखना दोष है, कि सरकार साथ बैर करते हैं, बैर कैसे करो भाई, उनके पास फौज है, पर जो नया अस्त्र शस्त्र है तुम्हारे पास क्या है, पर हम नीति का विरोध करते हैं, हम ये ठीक नहीं समझते, ये अन्याय है, महान घोर अन्याय है उस जनता पर, फिर संतति विरोध कर दे। अरे भाई उत्पादन शक्ति तो बढ़ानी चाहिए, उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, संसार की चीजों का उत्पादन करना है, और उत्पादन करने वाले मनुष्य, और मनुष्य होगी उत्पादन शक्ति का नाश करोगे, क्या करोगे बताओ, उत्पादन करने की शक्ति है, वो शक्ति मनुष्यों की है जो संसार की चीजें उत्पन्न कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, गोपालन कर सकते हैं, संसार का काम कर सकते हैं, समाज का काम कर सकते हैं, मिलना चला सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उन संतता के निरोध करना है, ये बहुत ही अन्याय की बात है, बड़ी भारी पाप की बात है। थोड़े समय में क्या करूं, कल्याण में लेख दिया है, वो एक अंक में तो आया है और दूसरा अब अगले अंक में आने वाला है, वो देखो, और हमारे जो पुस्तक है वो देखो, घोर पाप से महापाप से बचो, ऐसी पुस्तक है तो महापाप से बचो आप, ये बड़ा भारी खराब काम है, तो इसका हम विरोध करते हैं। तो ये थोड़े लोग सरकार के सामने द्वेष करते हैं, उनके साथ कोई बैर करते हैं, उनका कोई नाश करते हैं अथवा नाश चाहते हैं, ये हमारी नहीं है, ये तो वृत्ति खराब है, और विरोध करना तो कर्तव्य है, जो नीति विरोध है उसके बाद करिए, हम बात का विरोध करते हैं, गुरु जी की बात हो तो भी हम ये नहीं मानेंगे महाराज, जैसे आपको बताया व्यास जी महाराज जयमिनी जी गुरु और शिष्य, फिर दोनों का मतभेद है, तो मतभेद होना है वो कोई दोष की बात नहीं है, परंतु बैर करना दोष की है, द्वेष करना, तो किसी से भी द्वेष नहीं करे, किसी का भी बुरा ना चाहे, न बुराई देखे, न बुराई सुने, न बुरा सोचे, न बुरा कहे, कहना सोचना देखना करना ये सब बुरी बातों से रहित हो जाओ, बुरी बातों से रहित होने से अच्छाई आपसे आप आती है। हम लोगों में एक वहम पड़ा हुआ है कि हम अच्छा काम करके अच्छे बनेंगे, बात ये नहीं है, अच्छा बनोगे तो अच्छाई होगी स्वतः, अच्छे काम करके अच्छे नहीं बनोगे, अच्छे काम से आपकी अच्छा बनेगी बात दृढ़ हो जाएगी। चोरी करता है वो चोर पहले बने बिना चोरी कर नहीं सकता, चोर बनता है फिर चोरी करता है, चोरी कर रहे चोर बना दृढ़ हो जाता है, परंतु बुराई करके बुरा नहीं बनता है, बुराई पहले बुरा होकर बुराई करता है, ऐसे ही अच्छे होकर अच्छा ही करोगे, तो हमारे में अच्छा भाव रखना चाहिए। मूल में सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है, तो बुरे है ही नहीं, परमात्मा कहीं बुरा होता है, उसे साक्ष कैसे बुरा होगा, इस वास्ते किसी की बुराई न करें, बुरा न सोचे, बुराई सुने नहीं, बुराई कहे नहीं, बुरा काम करे नहीं, तब अच्छाई आपसे आप पैदा होगी, और वही अच्छाई वास्तविक अच्छाई है। ऊपर से अच्छाई भरने से, जैसे मैंने सुबह कहा कि ऊपर से साधन भरने से साधन ठीक आत्मसात नहीं होता, और भीतर से होता है वो ठीक आपका स्वरूप हो जाता है, इस वास्ते अपने से बुरा ही रहित होना है। किसी के दोष मत देखो, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है, किसी का पर्दा क्यों खोलूं? सब में है, क्या अपने में दोष नहीं है? मैं एक बात सुनी कि ईशा जा रहे थे तो उसमें एक आदमी का ये स्त्री बड़ी खराब है, बड़ी आचरण वाली है, बड़ी ऐसी है। ईशा ने कहा ऐसी बात है? हाँ बहुत बड़ी है। तो भाई एक बात याद रखो, तुम्हारे कभी उम्र में ही बुरी बात पैदा नहीं हुई हो। किसी स्त्री के प्रति कोई बुरा भाव नहीं पैदा हो तो मरो उसको, पर तो बुरा भाव तुम्हारे पैदा हो तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे दोस्त अब कौन पैदा है? ये बुरा बुरा करना ठीक है, पर अपना कितना बुरा है ये तो सोचो पहले। तो अपनी बुराई दूर करो, ये अपने पर जिम्मेवारी है। दूसरा का दोष देखने में हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। क्या भगवान ने इन्हें श्रेष्ठ बनाया आपको तो दूसरों का दोष देखें? दूसरा दोष नहीं देखना चाहिए। और गुण सेवा करो, सेवा आप करो, किसी की हो उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो उनके द्वारा उसके दुख को दूर करो, ये भाव अपना रखो। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूति रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हो तो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप करो तो ये हमारा आयोजन सब सफल होता। ये केवल एक दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, इतना नहीं है, ये सदा के लिए ये बात जमा कर लेनी चाहिए। ये सुनना है, ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ करके उम्र में फिर उस विद्या को काम लेना है। ऐसे ही ये आध्यात्मिक पाठशाला है, इसमें सीख करके अगाड़ी अच्छा ही अपने लाना है और अच्छे बढ़ना है। आप स्वयं विचार करो मैं अच्छा हूँ, फिर अच्छा ही आपसे पैदा होगी, फिर अच्छापन हो जाएगा, उससे आपकी दृढ़ता हो जाएगी, फिर उत्साह हो जाएगा। पढ़ाई में पहले मन नहीं लगता, फिर पढ़ा रहे पढ़ते पढ़ते मन लग जाता है, फिर मन पढ़ाई छोड़ता नहीं, घर पर पढ़ाई करता, माँ कहते बेटा सो जा बीमार हो जाएगा, ना माँ परीक्षा आ रही है, तो वो बिना पढ़ाए बिना पढ़े रह नहीं सकता, क्योंकि पढ़ने में लग गया। पहले आरंभ में पढ़ाने पर भी उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो इस तरह से भजन में मन नहीं लगता है, ये एक अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या विद्या है, ये असली विद्या है जो सदा के लिए विद्वान बना दे, सुखी बना दे, दुख सदा के लिए दूर हो जाए, इसमें लग जाओ। पहले विषयेन्द्रिय संयोगात वह में अमृत की तरह दिखता है और ये दिखता है विष की तरह, परंतु परिणाम इनका बहुत बढ़िया होता है। तो जैसे पढ़ाई में लगने वाले बालकों के लिए कठिनता दिखने पर भी परिणाम में इसका बड़ा फायदा होगा, ऐसे ही भजन पाठ करने में, सत्संग करने में पाठ होगा। पहले कठिनता दिखती है वो उच्छृंखल वृत्ति है, विषयों में आसक्ति है, संग्रह करना और भोग करना, इसमें आसक्ति होने से कठिनता दिखती है, इस मार्ग में कठिनता नहीं है, इसमें तो आनंद ही आनंद है। भक्ति कथन करू री जान जिसमें नफा घना है नहीं हान, इसमें हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है, कभी खराब होता ही नहीं, हानि जाती ही नहीं। ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है ये बिल्कुल निष्कंठ है। धावन निमिल लेवा नेत्र नस्कले न पते दिह, आंख बेच कर दौड़ो न आखड़ता है न पड़ता है, ऐसी बढ़िया चीज है। इस वास्ते इस लगते रहे तो ये आप आयोजन हुआ है अपने को सुधार के लिए। अपने इस तरह से अपने आयोजन करते रहे और अपना सुधार करते रहे। हरेक भाई बहन अपना अपना सुधार करे, दूसरों की तरफ न देखें। दूसरा करे ऐसी बात उनको भी कह दिया करो, जैसे जा रहे हैं हम कहते तुम ठहरो जाए, ये बात ठहरे नहीं, आ जाओ आप भी, हम चलते हैं, आप ही आ जाओ, ऐसे करो तुम भी हमारे साथ जाओ, फिर साथ चलेंगे ना, ऐसे हम नहीं मानेंगे। अपने तो भाई काम करना है, साथ में लगना है, आप भी लग जाओ, आ जाओ साथ में, तो औरों के करो स्मरण दस मारे अंतस्ता मिथो भोग हरम हरिम भागवत माया है। तो स्मरण भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण कराओ, मिल करके भगवान की तरफ चलो, जिसे एक एक सहायता होकर परमात्मा प्राप्ति कर ले। शास्त्रों की बातें बहुत है, पुस्तकें बड़ी सस्ती मिलती है, बड़ी शुद्ध अच्छी मिलती है, उन पुस्तकों को देखकर आप पढ़ो। मैं कहाँ तक सुनाऊंगा, कितने सुनाऊंगा, रामायण गीता आदि पढ़ो, और छोटी छोटी पुस्तकें जिनमें बड़ी सुंदर लेख है, जेठ जी का, श्री जयदयाल जी का है, भाई जी का है, ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है, ये साहित्य आप पढ़ो तो आपसे आप शांति मिलेगी, आपके ऊपर कल्याण होगा। गोस्वामी जी महाराज की लेखने में बड़ी शक्ति है, देखो तो रामायण में कितने लोग आ जाते हैं, समझते है, नहीं समझते, पाठ कर सकते है, नहीं कर सकते, वे भी मस्त हो जाते हैं। तो भगवान राम जी का तो चरित्र है, गोस्वामी महाराज की वाणी है, हेतु रही उपकारी बिना स्वार्थ करने वाले दो ये भगवान और भगवान के भक्त, तो भगवान का तो चरित्र है, भक्ति के द्वारा लिखा गया है, ये बड़ा आनंद है। इस बात भगवान की तरफ सब चले ऐसे उत्साह पूर्वक हिम्मत न हारे, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। संत जितने पहले हो गए अभी वर्तमान में और भविष्य में जितने संत हो गए सबके सब हमारे साथ रहे। लोग दुष्टता करते हैं, उनके साथ घर वाले भी नहीं होते, माँ बाप भी अलग हो जाते हैं, उनका साथ कौन है? नंदक तू गल जा जू पानी में लूंड मैं साधक के तो राम भरोसो नंदक थारे कौन बता? हमारे राम भगवान साथी है, तेरे साथ कौन है? कोई साथी नहीं है। उन्हें भी हिम्मत रखते हैं अकेले ही बुराई करने में, तो हम तो हमारे साथ तो भगवान है, संत महात्मा है, धर्म है, सदग्रंथ है, सबके सब हमारे साथ है, तो इसमें कमी को जोरों से लगाओ चलाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।